इसमें तो हजार खूबियां, मिलना इसके जैसा चाहे, थोड़ा सुशील है, सुंदर है और थोड़ा होमली, संभाले सबको घर के काम करे, है मैन ऑफ फैमिली, हर लड़की बोले काश लाइफ में ये होंडा होंडा होंडा, ये है मोस्ट वांटेड होंडा, ये है मोस्ट वांटेड मुंडा, इज द मोस्ट वांटेड मुंडा। Most wanted munda, yeah, most wanted.